Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Ndege ya serikali ya Burundi ambayo haitumiki tangu mwaka 2012 inatengewa bajeti kila mwaka. Hii ndilo jambo lililojadiliwa katika bunge la kitaifa Ijumaa mbele ya waziri wa fedha. Utasikia. Na baadhi ya watu kutoka kijiji cha Kayange tarafani Musigati mkoani Bubanza wamekasirishwa na wito wanaopokea kutoka kwa tarafa hiyo kuhudhuria mikutano juu ya mizozo ya ardhi. Wakati Aprili 22 ni siku ya ardhi duniani, mtafiti wa mazingira anapendekeza kati ya mambo mengine udhibiti wa kuzaliwa ili watu wasiendelee kuiharibu sana. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Eric Uwimana na tuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya vyama vya siasa vinakumbwa na changamoto ya fedha ili kukuta wafuasi wake. Hayo yanachomoza katika ripoti ya utafiti iliyoendeshwa na shirika linalopiga vita rushwa Olukom. Kwa mtaalamu Diomede Ninteretse, hayo yanatokana na sheria husika na vyama isiyo lazimisha serikali kufadhili vyama vya siasa. Na baadhi ya miundombinu ilikumbwa na maji au kuharibiwa wakati ilikuwa ikizuia wanyama kuondoka ziwa Tanganyika kwenda kupora mali ya kaya. Baadhi ya wakazi wa eneo la Buterere kwa mfano wanalalamika kwamba viboko wanaharibu mashamba yao kila mara. Wanaomba ofisi ya Burundi ya ulinzi wa mazingira OBPE kurekebisha miundombinu iliyoharibiwa ili viboko wabaki katika makazi yao. Habari hii imetungwa na mwenzetu Clovis Niyonkura. Na mwili wa msichana mwenye umri wa miaka 26 uligunduliwa Jumanne hii asubuhi kwenye kijiji cha Mota tarafani Mugamba mkoani Bururi kwenye barabara inayoelekea sokoni Tora. Msichana huyu alikuwa ameondoka nyumbani kwake kwenye kijiji hiki Jumatatu jioni kwenda katika kampuni ya chai ya Tora, ambapo alitarajiwa kuwa miongoni mwa wafanyakazi ambao walipaswa kufanya kazi usiku kulingana na mtu wa familia yake. Kulingana na dalili zilizopatikana kwenye mwili wake na kwenye mti ambao hauko mbali na mahali ulipogunduliwa, Venuste Nahombaye, msimamizi wa tarafa ya Mugamba, alisema kuwa msichana huyo alipigwa na radi Jumanne jioni. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bururi, Zeno Onzambi Imana. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Bajeti ya kukarabati ndege ya serikali ya Burundi mjini Madrid, Uhispania, imezua shaka miongoni mwa wabunge ambao wameeleza hayo waziwazi kwa waziri wa fedha. Nestor Naonuye aliwakabidhi ripoti yake kuhusu matumizi ya fedha za umma za katika miezi sita ya kwanza ya mwaka wa bajeti wa 2024 kuelekea 2025. Kwa wawakilishi hawa waliochaguliwa, haiwezekani kuwa hazina ya kukarabati kifaa hiki bado inaonekana katika bajeti za miaka yote ya kifedha. Wawakilishi hawa basi wanapendekeza ndege hii iuzwe ili inunuliwe nyingine. Taarifa ya Alexi Ndaisenga. Baadhi ya wabunge wanapendekeza kuwa bajeti ya matengenezo ya Air Burundi ambayo iko sasa Madrid huko Uhispania. Mbunge Pafire Marayika anataka kujua iwapo wizara ya fedha tayari imeshafanya mahesabu ili kujua jumla ya kiasi kilichokwisha lipwa kwa ajili ya matengenezo ya ndege hii ya serikali ya Burundi. Kwa swali hilo, Nestori Nahonhuye, waziri wa fedha, alijibu kwamba kwa mujibu wa kanuni, ndege lazima itunzwe katika hali zote. Swali la aina hiyo liliulizwa msemaji wa rais wa jamhuri ya Burundi, Rodzine Gatoni, wakati wa matangazo ya hadhara ya wasemaji wa taasisi mbalimbali. Ilikuwa tarehe 27 Machi mwaka huu, akisema kuwa tume iliundwa kwa ajili ya swala hili la ndege ya Burundi. Ndege ya Air Burundi iliyoko Madrid, Uhispania, haijafanya kazi tangu mwaka 2012. Asante sana Alexi Ndaisenga. Na idadi kubwa ya watu na matumizi ya mbolea za kemikali katika kilimo ni baadhi ya mambo yanayosababisha uharibifu wa ardhi, kwa mujibu wa mtafiti wa mazingira Remi Mari Nkurunziza. Kwa vile tarehe 22 Aprili kuna adimishwa siku ya dunia kila mwaka duniani kote, profesa huyu wa chuo kikuu anapendekeza kuzuia kuzaliwa na kutumia mbinu tofauti za ulinzi wa mazingira. Na baadhi ya watu wa kutoka kijiji cha Kayange katika tarafa ya Musigati mkoani Bubanza wamekasirishwa na wito wanaopokea kutoka kwa tarafa hiyo. Mkuu wa mtaa wa Musigati anaeleza kuwa anataka kuwasikiliza katika mikutano ya vijiji kuhusu mzozo kati yao na majirani zao, kuhusu mzozo wa ardhi mahali wanapoishi kwa sasa. Ni wakati familia hizo za wata zinadai kuwa ni namna ya kuwanyanganya ardhi zao. Habari hii imetungwa na Space Caritas Kabanyana, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bubanza. Habari za kimataifa. Nchini Marekani, zaidi ya maraisi 100 wa vyuo vikuu na mashirika ya elimu wamechapisha taarifa ya pamoja siku ya Jumanne kupinga sera za utawala wa Trump kwa taasisi za elimu ya juu, baada ya chuo kikuu cha Harvard kusema utawala huo unatishia uhuru wake. Taarifa hiyo imekosoa kile ilichoelezea kama unyanyasaji wa serikali na uingiliaji wa kisiasa ambao sasa unahatarisha elimu ya juu ya Marekani. Tangu kuapishwa kwake Januari, rais wa chama cha Republican Donald Trump amevutana na vyuo vikuu vya juu vya Marekani, akisema vilishindwa kushughulikia maandamano ya mwaka jana ya kuunga mkono Gaza na kuruhusu chuki katika vyuo vikuu. Na makadinali wa Vatican, kabla ya kuhitimisha habari hii, wamekutana leo kwa mara ya kwanza kuamua ni lini mwili wa Papa Francis utapelekwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro na ni lini mazishi yatafanyika. Kulingana na katiba ya kitume, mazishi hayo yanapaswa kufanyika kati ya siku ya 4 hadi ya 6 baada ya kifo. Hilo litaifanya tarehe ya mazishi kuwa kati ya Ijumaa 25 Aprili, siku ya ukombozi nchini Italia, likizo ya kitaifa, na Jumapili 27 Aprili. Vyombo vingi vya habari vya Italia vinaripoti kuwa mazishi huenda yakapangwa Jumamosi, huku shirika la habari la kitaifa ANSA likinukuu vyanzo vya Vatican. Wakati huo huo, Vatican imetoa picha za Papa Francis katika jeneza lake lililo wazi, akiwa amevalia vazi jekundu na kilemba cha Papa kichwani na rozari mkononi mwake. Picha hizo zilichukuliwa katika kanisa la Casa Santa Marta, makazi ya Francis huko Vatican. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uimana. Mimi ni Jean Dodieu Irakoze. Kwa heli.